Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Jest 11. Michał Nogaś, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Małgorzata Malibowska. Unia Europejska wprost oskarża Rosję o sobotni atak na Mariupol. Chce zaostrzyć sankcje. We włoskich mediach znów pojawiło się określenie polski obóz w odniesieniu do Auschwitz. Premier Kopacz ma dziś rozmawiać z szefem nadzoru finansowego. Chodzi o frankowiczów. Przywódcy Unii Europejskiej za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. To ona ponosi odpowiedzialność za atak na Mariupol. Tak brzmi oświadczenie szefów państw i rządów wspólnoty. Konsultował je z unijnymi stolicami szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Beata Płomecka. W odpowiedzi na eskalację konfliktu na Ukrainie europejscy przywódcy zlecili unijnym ministrom spraw zagranicznych przygotowanie różnych scenariuszy działania, w szczególności przygotowanie propozycji zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Szefowie dyplomacji 28 krajów spotykają się pojutrze w Brukseli i mają omówić konsekwencje ataku na Mariupol, w którym zginęło co najmniej 30 cywilów i około 100 osób zostało rannych. Unijni liderzy podkreślili we wspólnym oświadczeniu, że Rosja przekazuje coraz większe wsparcie separatystom na wschodzie Ukrainy, dlatego to ona ponosi odpowiedzialność za atak na Mariupol i eskalację konfliktu. Europejscy przywódcy mają rozmawiać o zaostrzeniu sankcji na najbliższym szczycie 12 lutego. Zdecydował o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, a we włoskich mediach znów pojawiło się określenie polski obóz właśnie w odniesieniu do Auschwitz. Tym razem sformułowanie to znalazło się na ogólnodostępnych stronach agencji ANSA. W obszernej relacji włoskiej agencji Dzień Pamięci do Auschwitz, aby nie zapomnieć, znajdują się informacje na temat rocznicowych uroczystości, a także wiadomości dla tych, którzy chcieliby zwiedzić teren dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Został on nazwany polskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. A dopiero co, polska ambasada w Rzymie apelowała do włoskich mediów, by w związku z dzisiejszymi uroczystościami przykładały jak największą wagę do używania właściwej nazwy obozu i w żadnym razie nie stosowały określeń Lager Polacco czy Campo Polacco, które pojawiają się we Włoszech regularnie. Francuskie media wiele miejsca poświęcają rocznicy wyzwolenia Auschwitz i przypominają, że prezydent François Hollande będzie obecny na uroczystościach. Nigdy nie zapomnimy, pisze na pierwszej stronie dziennik Le Parisien, przynosząc fotografię budynków obozowych za drutem kolczastym. Także i inne media nadają rozmowy z tymi, którzy przeżyli. Rocznica jest także okazją, aby przyjrzeć się temu, co w tej chwili dzieje się nad Sekwaną. Le Figaro stwierdza, że liczba aktów na podłożu antysemityzmu wzrosła w ubiegłym roku o ponad 130%. Le Parisien, który to, co się stało w Auschwitz przed laty, określa mianem nieśmiertelnego wstydu, zauważa, że rasizm i antysemityzm nabrały w ostatnim czasie nowego wyrazu, ale są wciąż obecne w codziennym życiu Francji. Dlatego władze planują wprowadzenie nowych przepisów zaostrzających sankcje wobec sprawców takich czynów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj prezydent, dziś premier Ewa Kopacz zajmie się sprawą kredytów we frankach szwajcarskich. Spotka się z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. Mówił o tym w salonie politycznym trójki doradca szefowej rządu Sławomir Nitras. Tematem będzie m.in. wypełnianie przez banki rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Dzisiaj nasza rola polega na tym, żeby doprowadzić do jak najszybszej reakcji banków, jak najszybszej, mam na myśli dni, a nie tygodnie, a na pewno nie miesiące. Komitet Stabilności Finansowej zarekomendował kilka dni temu bankom, by uwzględniały ujemną stopę LIBOR, nie żądały dodatkowych zabezpieczeń do kredytów we frankach oraz umożliwiały wydłużenie spłaty zobowiązań tym, którzy mają kredyty w tej walucie. Frank na szczęście dla frankowiczów mocno się w ostatnich godzinach osłabił, kosztuje teraz 4 zł i 10 groszy, rano kosztował 4,15, a dwa dni temu 4,30. Grupa hakerów pod nazwą Brygada Jaszczura przyznała się do ataku na portal Facebook i serwis Instagram. Zablokowała je na mniej więcej 40 minut. Problemy z popularnym serwisem społecznościowym wystąpiły m.in. w USA, Europie i Azji. W Polsce główna strona Facebooka nie odświeżała się lub nie można było na nią wejść. Andrzej Doba walczy o tytuł podróżnika roku National Geographic. To 69-letni kajakarz z Polic, który na przełomie 2013 i 2014 roku przepłynął samotnie Ocean Atlantycki pomiędzy najdalej oddalonymi wybrzeżami Europy i Ameryki Północnej. Jak mówi, za powodzeniem wyprawy stoi determinacja i wiara we własne siły. Tego przygotowanie się do wyprawy, ja tym żyję już miesiącami, latami, że chcę coś zrobić, to już przeżywam to. Dochodzi do wyprawy, to już mam wszystko i tak jakby całą podróż wiele razy myślami już przebyta. Podróżnik już planuje kolejną wyprawę transatlantycką. Chciałbym z Ameryki Północnej, konkretnie z Nowego Jorku, ale z części kontynentalnej, tak, wodować na rzece Hudson, przepłynąć tak wzdłuż Manhattanu, pokiwać statulę wolności, no a potem kurs w kierunku Azorów do Europy, jakby dał radę. Internauci mogą oddać głos na polskiego kajakarza, wchodząc na stronę www.olodoba.pl. Mają czas do 31 stycznia. To był serwis Trójki. To jeszcze pogoda. Dziś najzimniej w Suwałkach minus 1, najcieplej plus 4 w Szczecinie, a między 0 w stolicy, 1 w Katowicach, 2 w Sopocie i 3 we Wrocławiu. Na zachodzie śnieg i śnieg z deszczem, na wschodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w ciągu dnia opady śniegu przesuną się z zachodu na wschód właśnie. Będzie słabo wiać z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka, ,39 zł za kilogram. I do koszyka! Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka ,39 zł. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Michał Nogaś, to my dziś z Państwem. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa.

16 minut po 10, program trzeci w studiu Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. O, zwolniłem czas. Po no 11 właśnie. Oczywiście. No przepraszam. Ale bardzo. Też mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Ja dzisiaj troszkę taka pogoda, taka aura. No wiesz, nie ma co zwalać na pogodę i na aurę. Wszystko, wiele rzeczy jest w nas. I to, o czym dzisiaj będę mówiła, też trochę zależy jednak od nas. Mieszkanie wielu ludzi dzisiaj jest naszpikowane elektroniką, a do tego mamy gadżety, iPhony, iPady, smartfony, e-czytniki. Jeśli korzystamy z nich no, umiarkowanie, no wszystko jest w porządku, bo wszystko dla ludzi. Ale jeśli zbyt intensywnie na przykład spoglądamy na wyświetlacz tak 150 razy dziennie. Grozi to tak zwaną szyją technologiczną. Ludzie w wieku 18-39 lat mają już opadające policzki, pomarszczoną szyję. Skóra traci elastyczność, nawet zmarszczek przybywa na brodzie i szyi, donosi brytyjski telegraf. Dodam też, że wyginanie szyi na tak zwanego żurawia, czyli twarz blisko monitora, a tułów na krześle, także blokuje szyję i łopatki, a konsekwencja mniej tlenu, mniej krwi dochodzi do mózgu. Tylko gimnastyka w takiej sytuacji i zmiana przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia warto też zmienić w jedzeniu, bo dzisiaj wiele osób pracuje albo z lubością siedzi przy komputerze, z lubością tam je oraz śpi, więc no bywa, że jest pojemnik plastikowy, tam sałatka, kanapka, do tego napój gazowany w butelce plastikowej albo też taki poprawiający kondycję napój w plastiku. Warto wrócić do porcelany, proszę Państwa, a najlepiej jeść przy stole. Okazuje się, że pojemniki na żywność, butelki do napojów zawierają bisfenol A. Kanadyjczycy uważają, że odpowiada on za gorszą pracę mózgu i gorszą pamięć. Bisfenol przenika do jedzenia. Udowodniono już jego związek z otyłością i wzrostem zachorowań na niektóre nowotwory. Bisfenol jest też w opakowaniach płyt CD i DVD, w częściach samochodowych, wypełnieniach stomatologicznych, na biletach lotniczych, na pokwitowaniach z bankomatu, na wydrukach fiskalnych. Przypomina estrogen i działa też tak jak estrogen, więc jeśli ręce są na przykład odkażone lub pokremowane, to jeszcze bardziej ochoczo wnika w skórę. A do tego na przykład, kiedy mamy już ten bilet na przykład lotniczy, kupimy sobie bułkę albo jemy jakieś frytki, bez mycia rąk, no to męski profil hormonalny przesuwa się w kierunku żeńskim. Mniejsze libido, większy brzuch i męska niemoc. No to teraz wracam do gadżetów elektronicznych i będzie coś dobrego, bo kiedy dotykamy ekranów opuszkami palców, kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, zmienia się szybko plastyczność mózgu. Tak to zostało udowodnione. Neurolodzy od dawna badali plastyczność mózgu, na przykład muzyków czy pasjonatów gier wideo, ale to właśnie użytkownicy smartfonów pokazali, jak zmienia się ich, im praca mózgu na co dzień. I to było pierwsze takie powszechne badanie. Wzbudzanie mózgu istnieje za każdym razem, kiedy położymy palce na ekranie. Już wszystko inaczej pracuje. To już jest ten nawyk, to przyzwyczajenie. Nie warto też przed snem korzystać z czytników elektronicznych, proszę państwa, ponieważ urządzenia te emitują światło, które hamuje wydzielanie melatoniny. Trudniej zwyczajnie zasnąć. Trudniej też wstać następnego dnia. Człowiek czuje się zmęczony, musi się rozruszać. Najjaśniejszym e-czytnikiem okazał się iPad. No, najmocniej świeci. I teraz chciałabym powiedzieć, że ludzie mogą się denerwować. Ja nie mam, no nic na to nie poradzę. Takie mam życie, tak pracuję. Zgoda, ale pewne rzeczy jednak można wyeliminować. Na przykład za moich czasów czytało się w łóżku przy lampce i książki drukowane i ja na przykład z tego nigdy nie zrezygnuję. Na żadne e-czytniki nie przejdę. Chociażby zrobić jeden krok w kierunku zmiany swoich przyzwyczajeń, to już będzie dużo. Nikt przecież nie wymaga, żeby wszystko wywracać do góry nogami, bo technologie nam są też potrzebne do życia. A ty jak? Wolisz książki drukowane czy na e-czytniki, czy jakie? Zawsze, gdy mogę, to czytam na papierze. No, to chyba dobre przyzwyczajenie. Jestem zwolennikiem takiej formy czytania, tak, książek. Tak? A co, ty dzisiaj taki smutny? Nie, po prostu taka pogoda. Nie zwalaj niczego na pogodę. Spróbuj coś odwrócić w sobie, wiesz, przeskoczyć na inną salę. I wtedy pójdzie może trochę przyjemniej, trochę nie to, że weselej i radośniej, ale po prostu będziesz już na innej częstotliwości. Muzyka na pewno zmienia. A niech pójdzie. Ślady. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiec. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Tak to się kończy. Ślady. Fisze, Made, Tworzywo, Justyna Święs, nasza... inaczej. Pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego znów wrócili, pokonując Mele Koteluk. A teraz sprzed lat zespół R.E.M. We'll be right back. The Sidewinder Sleeps Tonight. 29 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański. Zjawisko, jakim dziś chciałbym przypomnieć, wraca właściwie każdego karnawału. Polega ono m.in. na precyzyjnym przycinaniu i docinaniu znanych utworów oraz na dołączaniu do nich zupełnie nowych dźwięków. Jest to adoptowanie jakiegoś nagrania do jakichś innych warunków. Efekt działa zazwyczaj ze zdwojoną siłą, bo nie dość, że przywołuje dźwięki z przeszłości, to jeszcze wprawia słuchacza w zupełnie nowy stan. Najczęściej w podobnej stylistyce to jest, więc jeżeli coś było utworem kiedyś, powiedzmy, disco, to po wyedytowaniu też nim pozostaje ciągle. Edity, oto temat naszego dzisiejszego spotkania. Nie powinno się tego mylić z remiksem jako takim, bo nie bez przyczyny te dwie formy istnieją oddzielnie i coś się tytułuje remiksem, a coś editem. Edit, no, z reguły wydaje mi się, jest czymś, w co trzeba jednak mniej pracy włożyć niż w remiks. Mówi Wojtek Żdanuk, właściciel bardzo cenionego sklepu Side One. Wojtek od lat przygląda się takim przedziwnym utworom. Moim zdaniem to jest po prostu przystosowywanie danego nagrania do warunków, nie wiem, w danym momencie, kiedy ten edit powstaje. Bo wiadomo, już pewnie 10 lat temu czy wcześniej takie zjawisko miało miejsce przecież i trochę inaczej z innych powodów to robiono. Pierwsze edity to w latach 70. mi się wydaje. Tutaj chyba dochodzimy do takiego dosyć istotnego punktu, mianowicie do tego, w jaki sposób on powstaje. Osoba niewtajemniczona może, nie czytając tytułu, pomylić... Remix z editem, bo są to dosyć, mówmy się, w tej finałowej wersji podobne rzeczy. Ale jednak jest różnica. Osoba tworząca edit, edytująca utwór, nie ma kontaktu z producentem. Może nie zawsze, ale zazwyczaj w większości przypadków nie ma kontaktu z osobą, która stworzyła dany utwór. W związku z tym nie posiada tych części składowych, nie są rozszyte te części. Wydaje mi się, że to jest właśnie tak, że najczęściej jest to jednak bez porozumienia z autorem czy producentem, który pierwotnie robił takie nagranie, więc z założenia jest to czymś na zasadzie bootlegu czy bootlegowej wersji. To na pewno jest takie sformułowanie, które może wielu osobom więcej powie niż sam edit, być może. Chociaż podejrzewam, że w dzisiejszych czasach to wiele osób mniej rozumiałaby sam termin bootleg niż edit, bo edity są po prostu tak powszechne w tej chwili na rynku płytowym, że chyba częściej to sformułowanie czy ten termin występuje niż bootleg, co kiedyś było zupełnie odwrotną sytuacją na pewno. No ale też jest to na pewno dla wielu osób jakaś tam możliwość tworzenia, jakiś pierwszy krok w tworzeniu. DJ-e, jeżeli chcą zajmować się produkcją, to bardzo często zaczynają od edytowania właśnie cudzych utworów i to jest chyba najłatwiej robić w gruncie rzeczy. Remix już chyba jest bardziej zaawansowaną po prostu formą i większym wyzwaniem już, bo tutaj się jakby no, w jakiś sposób deformuje, zmienia jakby całą strukturę w ogóle utworu i zarówno pod względem brzmieniowym, jak i aranżacyjnym, czy pod względem tempa, czy nawet samych warstw, nie wiem, wokalnych, harmonicznych i tak dalej. To już jest poważna ingerencja jakby w oryginał. Ale jest, zdaje się, większa szansa na to, żeby zaingerować, ponieważ albo remikser otrzymuje osobną linię basu, osobny wokal, może się tym bawić, a w przypadku editu? No, w przypadku editu być może mniejsze, ale współczesna technologia umożliwia jakby poważną ingerencję w ogóle w każde nagranie w tej chwili. Wspomniałeś o bootlegach, o kwestii legalności tych utworów. Na pewno ta kwestia jakby legalności pozwolenia na posługiwanie się danym trackiem to jest tutaj też w zasadzie pewnym kluczem do definiowania różnicy między editem a remiksem. Aczkolwiek, jak mówię, nie jeden edit jest dużo bardziej rozbudowany i ingerujący w oryginał niż nie jeden remix w dzisiejszych czasach. Dlatego pewnie to się gdzieś tam czasami zazębi. Hold it.

myślę stojąc tu i obmacując błot. Arlekin gorzko kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Od kilku dni media informują o sprawie rolnika, który stracił ciągnik za nie swoje długi. Skierował sprawę do sądu, ale przed rozpatrzeniem wniosku ciągnik sprzedano i nie ma sprawy. Czy państwo panuje nad komornikami? Takie pytanie zada dziś w audycji Za, a nawet Przeciw, Kuba Strzyczkowski. Zapraszam. Początek 5 minut po południu. A my za dzisiejsze spotkanie do południa bardzo serdecznie dziękujemy. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Było nam bardzo miło móc być z państwem. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. A na zakończenie kolejny odcinek przepięknej opowieści. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Piasku. Fragment 17. O weselu w Nikopolu, tajemnicy spod baldachimu i korzyściach z bycia obcym. Nikopol jest niedużym miastem położonym na południowym brzegu Dunaju. Każdy, kto podróżuje z południa na północ, musi tutaj przystanąć, sprzedać część wiezionych towarów lub wymienić je na inne. Dlatego w mieście jest ruch i handel ma się dobrze. Tutaj, w Nikopolu, Żydzi mówią ladino, językiem, który szedł wraz z nimi, wygnańcami, z Hiszpanii. Przejmował po drodze nowe słowa, zmieniał brzmienie i w końcu stał się tym, czym jest. Mową sefardyjskich Żydów na Bałkanach. Jakub wychowywał się na Wołoszczyźnie, więc zna ladino dobrze, lecz świadkowie ślubu, Reb Mordke z Pragi i Nachman z Buska, wolą już zostać przy hebrajskim i tureckim. Wesele trwało 7 dni. Od 24 dnia miesiąca Siwan 5512 roku, czyli 6 czerwca 1752. Ojciec panny młodej, Towa, zapożyczył się na ten cel i już się martwi, że prawdopodobnie wpadnie w finansowe tarapaty, a i tak ostatnio nie powodzi mu się najlepiej. Posag jest marny. Ale dziewczyna śliczna i zapatrzona w męża. Nie ma się czemu dziwić. Jakub jest wesoły i dowcipny, na dodatek zgrabny jak jeleń. Teść Towa półgłosem coś sączy Jakubowi do ucha. Jego ręka spoczywa tuż za plecami Jakuba. Można by sądzić, myśli złośliwie Nachman, że to teść się z nim ożenił, a nie Hana wyszła za niego za mąż. Brat Hany, natomiast Chaim, choć garnie się do wszystkich, Jakuba unika. Gdy go Jakub zaczepia, tamten milknie i zmyka. Nie wiadomo, dlaczego śmieszy to dorosłych. Pod baldachimem Towa powiedział coś Jakubowi. Kilka słów, jedno krótkie zdanie. Jego początek i koniec zaplątały się w bujnej brodzie mędrca. Jakub musiał się pochylić ku teściowi i na chwilę na jego twarzy pojawiło się zaskoczenie i zdumienie. Potem twarz Jakuba stężała, jakby próbował opanować grymas. Goście dopytują się o pana młodego. Chcą jeszcze raz usłyszeć te historie, którymi chętnie dzieli się z nimi siedzący przy stole Mordechaj, rep Mordkę. Spowity kłębami dymu opowiada, jak to z Nachmanem Ben Lewim przyprowadzili Jakuba do Towy. To jest mąż dla twojej córki, rzekliśmy. Tylko on. A dlaczego on? Zapytał Towa. On jest wyjątkowy, powiedziałem. Ona dzięki niemu dojdzie do wielkich zaszczytów. Patrz na niego, nie widzisz? On jest wielki. Rep Mordkę zaciąga się dymem z fajki. Dym pachnie Smyrną, Stambułem. Lecz Towa się wahał. Kim on jest, ten chłopak o dziobatej twarzy i skąd są jego rodzice? Zapytał. Na to ja, rep Mordkę i ten tu Nachman z Buska tłumaczyliśmy cierpliwie, że jego ojciec jest znanym rabinem. To Jehuda Leib Buchbinder, jego matka zaś, Rachel z Rzeszowa, pochodzi z najlepszego domu. I nie ma w rodzinie szaleńców i chorych, ani żadnych ułomnych. Duch zstępuje tylko na wybranych. Rep Mordkę milknie i przypomina mu się, że owo wahanie Towy denerwowało ich. Wydawało im się wahaniem kupca, który trzęsie się nad towarem. A przecież tu chodziło o Jakuba. Nachman słucha rep Mordkego jednym uchem, bo przygląda się z daleka Jakubowi, gdy ten z teściem pije kaffę z małych filiżanek. Jakub spuścił głowę i patrzy na swoje buty. Upał sprawia, że słowa obu mężczyzn nie mogą dojrzeć do wypowiedzenia. Są ciężkie i powolne. Nachman wie, że Jakub to ten Jakub, ponieważ kiedy na niego patrzy, tak jak teraz z daleka, i wtedy, gdy tamten go nie widzi, czuje w okolicy serca ucisk, jakby jakaś niewidzialna dłoń trzymała go za nie, gorąca i wilgotna. Od tego uścisku robi mu się dobrze i spokojnie, ale też smutno. Łzy napływają mu do oczu. Mógłby tak patrzeć i patrzeć. Jakiego jeszcze chcieć dowodu? To przecież mówi serce. Jakub zaczął nagle przedstawiać się nie jak dotąd Jankiel Lejbowicz, lecz Jakub Frank. Tak tu nazywają Żydów z Zachodu. Tak mówią o jego teściu i żonie. Frank. Frank znaczy obcy. Nachman wie, że to się podoba Jakubowi. Być obcym to cecha tych, którzy często zmieniali miejsce zamieszkania. Być obcym to być wolnym, mieć za sobą wielką przestrzeń, step, pustynię. Pewną rzecz powiedział mu Jakub, jak to on, niby żartem, niby wygłupem, rzecz niejasną, która natychmiast wyryła się w pamięci Nachmana, bo była pierwszą nauką Jakuba, choć może sam o tym jeszcze nie wiedział, że trzeba codziennie ćwiczyć, jak mówić nie. Co to znaczy? Nachman obiecuje sobie, że o to zapyta. Ale kiedy? Już nie ma czasu. Jakub nigdy nie mówi tak jak mędrcy, długimi, skomplikowanymi zdaniami, w których pełno jest rzadkich, cennych słów i powołując się ciągle na cytaty z pism. Jakub mówi krótko i jasno, jak ktoś, kto żyje z handlu na rynku albo powozi furą. Ciągle żartuje, ale właściwie nie wiadomo, czy to są żarty, czy poważne sądy. Patrzy prosto w oczy, wypowiada zdanie, jakby strzelał, i czeka na reakcję rozmówcy. Zwykle jego uporczywe, niejako ptasie, orle, sokole, sępie spojrzenie wprawia rozmówców w konfuzję. Odwracają wzrok, plączą się. Bywa, że wybucha śmiechem ni stąd, ni zowąd, a wtedy wszyscy wokoło czują ulgę. Bywa grubiański, opryskliwy, przedrzeźnia. Gdy mu się w czymś podpadnie, ściąga brwi i jego spojrzenie staje się jak nóż. Mówi rzeczy mądre i głupie. Nie zawierzaj mu zbytnio, bo cię wyśmieje. Ta Takiego też go Nachman widział, choć na Nachmana jeszcze swojego sępiego wzroku nie podniósł. Przez to wszystko Jakub na pierwszy rzut oka wydaje się swój i równy, ale już po chwili rozmowy czuje się, że on nie jest ani swój, ani nikomu równy. Pan młody zbiera się do wyjazdu. Jehuda Lewi ben Tova, teść Jakuba, znalazł Jakubowi dobrą pracę w Krajowie. To spore miasto leżące nad Dunajem, wrota między północą a południem. Jutro wszyscy się rozstaną. Jakub z Herschele ben Zebu, młodziutkim kuzynem Hany, wyruszają do Krajowy, a Nachman wraca do Polski. Zawiezie dobre wieści braciom z Podola, z Rochatyna, Glinna i Buska, a w końcu trafi do własnego domu. Myśli o tym z mieszaniną radości i niechęci. Nie jest łatwo wracać do domu. Każdy to wie. Żegnają się do północy. Kobiety wysłali spać, zamknęli drzwi. Piją teraz to nikopolskie wino i snują plany na przyszłość, bawiąc się okruszkami chleba na stole, usypując z nich górki, kręcąc kuleczki. Nusen już śpi na beli bawełny, zamknął swoje jedno oko i nie widzi, jak Jakub z zamglonym wzrokiem gładzi Nachmana po twarzy, a Nachman, pijany, kładzie mu głowę na piersi. O świcie, jeszcze nie całkiem przytomny, Nachman siada na furę, która wiezie podróżnych do Bukaresztu. Ma złoto zaszyte w jasnej kapocie, wszystko co zarobił na wyprawie. I wiezie kilkanaście flaszek olejku aloesowego, który sprzeda w Polsce po kilkakrotnie wyższej cenie. Głęboko w kieszeni płaszcza z białej wełny, który kupił na bazarze w Nikopolu, chowa grudkę pachnącej żywicy. Jest też na furze torba listów i cała paka prezentów dla kobiet. Po jego piegowatej, spierzchniętej twarzy płyną łzy. Ale zaraz za rogatkami miasta ogarnia go takie uniesienie, że wydaje mu się, jakby leciał nad kamienistym traktem w stronę słońca, które właśnie wschodzi i zupełnie go oślepia. Ma szczęście, bo w Bukareszcie dołącza do karawany spółki kamienieckiej Wereszczyńskiego, Dawida i Muradowicza. Tak są oznaczone paki na wozach. Ładunek czuć kaffą i tytoniem. Karawana rusza na północ. Po prawie trzech tygodniach Nachman szczęśliwie dociera do Rochatyna i w przybrudzonych pończochach, w zakurzonym jasnym płaszczu, staje o zmierzchu przed domem szorów, gdzie właśnie przygotowują się do wesela. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Saval, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bagietki bez konserwantów z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem. Tylko po 65 groszy za sztukę. A pyszne przekąski typu hot dog z wieprzową parówką. Jedynie po 99 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bagietki za 65 groszy i po hot dogi za 99 groszy. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiących.